Sormuşlar. Demiş kardeşimizin biri, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bazı sorularımız var. Birincisi, dövizde çalışmak, kontör satmanın hükmü nedir? Şimdi döviz bürosunda çalışmak, paranın değiştirilmesi. Aslında dövize önce dönmek lazım. Paranın değiştirilmesinde bir beis yok. O para, malın değeriyle alakalı. Bazen kuru fasulye 5 lira olur, bazen 1 lira. O malın piyasadaki değeriyle alakalıdır. Tabi asıl itibariyle kağıt para etmez. Ama kafir devletler paralarına altın ve gümüş basmadıkları için ne yapıyorlar? Onlar altını depolarında tutuyorlar. O altın değerinde para basıyorlar. Yani her ülke kendi altın rezervi kadar para basar. Eğer öyle kağıt basmakla paranın değeri olsaydı bütün devletler işi gücü bırakır, gece gündüz para basardılar, ekonomilerini rahatlatırdılar. Eğer elindeki altın rezervinin fazlasından eğer kağıt para basarsa o devletin parasının değeri yok olur. Parada değer olmaz. O yüzden en büyük devletlerin büyük altın rezervleri vardır. Ona göre para basarlar. Ona göre para basabilirler. Dolayısıyla hani döviz bürosunda yapılan iş de aslında altınla değiştirilmesidir önceden yapılan şekli. Ama bugün altın kağıda döndürüldüğü için kafirler tarafından bu şekilde bir alışveriş yapılıyor. Yani ben bunun İslam açısından bir beis noktasını bilmiyorum. Yani eğer vakıada gözden kaçırdığımız bir nokta varsa bizi uyarırsalar biz de hakka döneriz. Kontür satmanın hükmü nedir derken yani kontür genel bir mübah işlerden biri. Herkes birbirini aramak için kontür satıyor. Belki kastı başka bir şey yani. Orada vakayı bize açıklarsalar o zaman konuşuruz. Dükkana Rabia işareti asmışlarsa çalışabilir miyiz? Yani oradaki o şirk ve batıl şeyleri izale etmeye çalışmak lazım. Bunlar şirk ehlinin işaretleri, Rabia işareti ama sen çalışmanla oradaki işaretin çok bir alakasını bilmiyorum. Rıza göstermediğin müddetçe. Oraya gelen kişi de bizi onlardan sanabilir. Olabilir. 2. Osmanlı padişahının biri yaşın kaç diye soranlara 63 yaşını geçtik anlamında haddi aştık diyormuş. Yani peygamberin vefat ettiği yaşı biri de bunu diyeni övüyor. Kafir olur mu? Ya böyle bir şeyden bir adam kafir olmaz. Bu söz Nuh Aleyhisselam'a da haddi aştı demeyi gerektirmez mi? Tabi lazım onu gerektirir. Bilmiyoruz adam razı mı ondan. 3. Eses rüzgar es demek küfür müdür? Ya kastıyla alakalı bir şey. Kastına göre küfür de olabilir. Rüzgarın zatında öyle bir gücüne itikat eden bir adamsa olabilir. 4. Fethullah Gülen'in bir karikatürünü yapmışlar. Niyet ettim Amerika'ya diyerek namaza başlıyor gibi yapmışlar. Bu niyetle dalga geçmek olmaz mı? Ya bu karikatürleri yapanların hiçbiri Müslüman değil, Fethullah Gülen de değil. Onlar şirk dini arasında oynuyorlar. Böyle tarz şeyler Müslümanlar yapamaz. 5. YouTube hesabımızda yorum bölümünü kaldıralım mı? Ve dini video paylaştığımızda beğenmeme tuşuna basarlarsa bizim sorumluluğumuzda mı? Bu ne ki? Vakıya biraz anlatabilir miyim? Önce ya bir tanemiz dedim. İslam video yayınladı. Kimileri buna like ya da dislike. Ha, seviyorum sevmiyorum. Beğendim beğenmedim yani aşağı doğru. Beğenmezse hani İslam beğenmediği için biz bundan sorumluyuz. Yani biraz fazla zorlama olmuş kardeş. 6. Suriye'deki kardeşler bir konu hakkında ihtilafa düşmüşler. Abi televizyon izlerken küfür bir söz olursa değiştirmezse küfürdür demiş. Diğeri onaylamadıktan sonra küfre düşmez demiş. Siz cevaplarsanız ihtilafları kalmaz inşallah. Yani bu şimdi vakaya göre konuşulması gereken bir şey. Yani kardeşim biri onu izlerken ona rıza alametleri izhar ederse kafir olur ama adam rıza göstermiyor. Değiştirmiyor, o sahne geçti mesela. Bunun sebebiyle kafir olmaz. Küfre rıza küfürdür, rıza kalbin ameldir. Kalbin amelde karinelerle, delaletlerle, işaretlerle bilinir. 7. Nusra'nın içinde bazı Müslüman gruplar var diyor. Biz genel olarak onlara ne hüküm vereceğiz? Allah razı olsun hocam. Min husni islamil mer'i terkuhu ma'la. Yani eğer Suriye'de değilsen bu soruyu Türkiye'den soruyorsan kişinin İslam'ının güzelliğinden biri kendini ilgilendirmeyi terk etmesidir. Onların içinde bazı Müslümanlar gruplar var diyenler, onlar önce o Müslümanları tanıştırsınlar size, ona göre muamele edersiniz. Selamun aleyküm. İslam devletinde Müslüman olmayanlar cizye yahut başka bir şart sunularak yaşama hakları var mıdır? Bu konuda kısaca bahseder misiniz? İslam devletinde sadece Yahudi ve Hristiyan kafirler cizye verip yaşayabilirler. Müşrikler yaşayamazlar. Mecusiler aynı şekilde Allah Resulü'nün sözü gereği onlara ehli kitabın muamelesiyle muamele edin dediği için onlardan da cizye alınır. Ama müşrikler ya İslam'ı seçecekler ya kılıcı. Başka çareleri yok. Bu Mekke'de eman veriyor ya Mekke fethinde. O nasıl cemeli? O savaşmamak için. Onlara önce daveti ulaştıracak. Bu şekilde. Zaten o gün iman etmeyenleri öldürme kastıyla bütün Mekke Müslüman oluyor o gün. Hatta Ebu Sufyan diyor, kafamda hala biraz şüpheler var. Ömer diyor hani, kafanı keseceğim şimdi şüphe de kalmayacak kafanda diye. Hani diyorlar kimseyi İslam'a kimseyi zorlamamış. Öyle bir şey yok yani. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam kardeşim. Abdestten sonra kurulanmanın hükmü nedir? Müstehaptır. Allah Resulü kurulanmamıştır. Ama kendisi Arabistan gibi 50 derece sıcağın olduğu yerde yaşamıştır. Şimdi sen soğuk yerde yaşayıp kurulanmazsan hasta olursun. Yani sünnetin de illetini iyi anlaman lazım. Sahabelerin bunu alışkanlık haline getirmeyi mekruh saydıklarını okudum. Bizler ise sürekli olarak havlu kullanmaktayız. Allah ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Dediğim gibi Allah Resulü kurulanmamış. Onlar sünneti tazim ettikleri için aleyhissalatü vesselam sünnetini bu yüzden şey yapmışlar. Selamun aleyküm hocam demiş kardeşim biri. Aleyküm selam. Cuma günü gusül abdesti alman hükmü nedir? Cuma günü gusül abdesti almak çok kuvvetli, müekket bir sünnettir ama vacip değildir. Bazı fakihlerin algıladığı gibi İmam Şafii Risale'de Osman İbni Affan'ın ticaretle uğraştığı bir zamanda halife cuma namazını kıldırıyorken abdest alıp hızlı bir şekilde ticaretten ayrılıp cumaya girdiğini ve sahabelerin bunu görmesine rağmen kimsenin onu gusül abdesti almaya göndermediğini naklediyor ve diyor ki müstehaptır. Müvekket bir müstehaptır, kuvvetli bir müstehaptır. O yüzden dediğimiz gibi vacip değildir, farz değildir. Birilerinin iddia ettiği gibi bu zayıf bir görüştür. İslam akli kendi alanı içinden serbest bırakan, kavrayabileceği konularda aklın verilerini benimseyen, aklın yeterli olmayacak konularda vahyin prensiplerini konu alan bir din midir? İslam aklı tazim etmiştir, akla çağırmıştır. Ancak İslam akla her düşündüğünü serbest, özgür bir ifadeyle her düşündüğüne inanmayı yaşamak gibi bir ölçüyü vermemiştir. Akıl şeriatın ölçüleriyle hareket ettiği müddetçe akıl ismini alabilir. Aksi takdirde akıl ona akıl denmez yani. Akıl yerinde kullanılmamış olur. Çünkü akıl sebep sonuca bağlı, konulan şeye göre bir netice çıkartan bir makine gibi, bir cihaz gibidir. Bu tıpkı şeye benzer. Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun içerisine koyacağınız programın işlevi önemlidir. Çıkacak netice için. Sizin elinizde mesela teknik özellikleri çok güçlü bir bilgisayar vardır. Ama siz ona doğru programı, size lazım olan programı yüklemediyseniz basit gördüğünüz yazı yazmayı bile beceremezsiniz yani. Tekniğin ne kadar geniş olduğunu çok önemli olmaz. İçerisinde koyduğunuz programın önemi vardır. O yüzden şeriatın ölçülerini akla koyduğunuzda çıkacak sonuçlar şeriata uygun olur. O zaman akıl diye ifade edilir insan sahibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama siz bozuk program koyarsanız çıkacak sonuçlar da bozuk olacak. Dolayısıyla insan bilgiyi doğumdan itibaren ailesinden ve yaşadığı çevreden, yaşadığı dünyadan öğrenen olduğu için o bilgileri de bir filtreden geçirebilecek aklın bir filtreleme programı olmadığı için yanlışlar yanlış sonuçlar çıkartır. Yanlış sonuçlar da doğru sonuç zannedebiliriz. O yüzden akıl sadece şeriata tabi olmak zorunda, yoksa akıl diye isimlendirilmez. Bu zamana kadar kurulan İslam devletleriyle ilgili okuyabileceğimiz kitap var mıdır? Ya İslam tarihi kitaplarına Taberi'nin, İbni Kesir'in bakın, orada görebilirsiniz. Kadın hayızlıyken Kur'an'a dokunabilir mi? Dokunabilirse bunun delilleri nelerdir? Kadın dokunamaz. Biz burada cumhurun kavlindeyiz. Muhalifine görüş belirtenler şahs fetva vermişlerdir. O fetvaların hiçbirisi geçerli değildir. Dinin sahası ile ilmin sahası birbirine ayrılmış mıdır? İlimden kastı bilim herhalde, değil mi? Yani bilim dinin ölçülerinin dışına çıkamaz. Din hiçbir şeyi bırakmamıştır kendi dışında. Dinin dışında bir şey yoktur. Her şey dinin içindedir. Bu zaten batıl bir felsefenin sorusudur. Batıl öğrendiğimiz şeylerin neticesinde sorduğumuz bir sorudur. İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, İmam Gazali kafir midir? İmam Gazali ömrünün büyük bir dönemi kafirmiş. Hatta İhya Ulumuddin'e bakarsanız velilerin başını sıkıştığında size yardıma geldiğini falan söylüyor. Kendisi çok defa çağırdığını da söylüyor. Kabirlerden yardım dilemiş bir müşriktir. Sonra tövbe ettiği naklediliyor. İbn-i Teymiye soruldukları zaman diyor Müslümanların alimlerin cümlesindendir. Biz onlara hakkında hayır konuşuruz. Yani öldüğü zaman kucağında Bukhari ile öldüğüne dair rivayetler var deyip hüsnü zan. Allahu alem yani. O da net konuşmuyor. Son haliyle alakalı. İbn-i Rüşd'ün kafirliğinde İbn-i Sina'nın kafirliğine zaten icma var. İbn-i Teymiye İbnül Hudeyr babasından, o da dedesinden naklediyor ki Bukhara fakihleri dediler İbn-i Sina zeki bir kafirdir diye. İbn-i Sina'nın kafirliğine o dönemki fakihler icma etmişler. Bunlar İslam ehli diye bilinen adamlar ama maalesef. Hatta İmam Gazali'nin mesela 20 küsur bapta küfrün olduğunu, hatta İmam Gazali yani İbn-i Sina ile Farabi'nin kafirliğine söz naklediyor. Diyor 20 baptan tekfirleri vaciptir Müslümanlara. 20 tane küfür varmış onlarda. Tekfir edilecek. İbn-i Rüşd ile alakalı da İbn-i Rüşd de gene kelamdan etkilenmiş, felsefeden bir ara akılcılığa kaymış ve sonucunda şirk denen, küfür denen kabillere ulaşmış. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'ün de son halini Allah bilir. Ama yazdığı fıkıh kitabı çok faydalıdır. Bidayetül Müçtehid diye. Alimlerin ekserisi ondan istifade etmişlerdir. İtikatla alakalı kitaplarına dikkat etmek lazım İbn-i Rüşd'ü. İbn Haldun Allahu alem. O da aynı böyle şaibelerin olduğu bir hayat hikayesi var. Selamu aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Allah Celle Celaluhu ilminizi dinine faydalı kılsın. Amin cümlemizin kardeşim. Birkaç sorum var. Birincisi cuma günü, cuma günü mübarek olsun demek bidat mıdır? Yani selefin bu tarz böyle bir uygulaması yoktur. Bidat hükmüne koyabiliriz. İzafi bidatlardan sayabiliriz. İki, bir bacının uçak ile yalnız yolculuk yapması caiz midir? Yani uçağa bineceği tarafta havaalanına kadar babası götürecek, ineceği tarafta ise kocası karşılayacak. Birinin bacının yanında gitmesi çok masraflı olacağına böyle bir soru sorma gereği duydum. Bakın güzel kardeşlerim, kadının mahremsiz yolculuk yapmasının yasaklanması, bir tane hadis var, o da kadın 3 günlük mesafeyi mahremsiz gidemez diye. Yani alimler onun üzerinden bir onlarca bab açmışlar. Yolculuk, kısa yolculuk, uzun yolculuk, kısa yolculuğun keyfiyeti, uzun yolculuğun keyfiyeti, kısa yolculukta nereye kadar kadın mahremsiz gider, nereye kadar mahremli gidebilir, uzun yolculukta dediğim gibi genel olarak alimler haram saymışlardır. Ama haramın illetini anlamak lazım. Haramın illeti kardeşler, haramın illeti güven ve emniyetsizliğin, güvensizliğin ve emniyetsizliğin varlığıdır. Eğer güven ve emniyet varsa İslam zaruret anlamında genel olarak gene haramdır ama zaruret anlamında gene İslam ne yapmıştır kardeşler? Kadının mahremsiz yolculuğunu yasaklamıştır, haram saymıştır. Bu sorduğun örnekte ise bu bacının seyahat etmesinde ben şer'an bir beis bilmiyorum. Çünkü uçakta babası bıraktıktan sonra diğer tarafta kocası aldıktan sonra zaten havayolu şirketi sigortalamış bir güvenle geliyor. Yani orada bir güven ve emniyet söz konusu. Dolayısıyla böyle bir vakada ben haram olduğuna inanmıyorum. Allah'ın doğrusunu bilendir. Şu anda Allah adına imza atıyorum. Şer'i naslardan ve usulü fıkıhtan öğrendiğim şeylerin geneliyle bu konuda böyle bir kavli, böyle bir görüşü ortaya koyuyorum. Dediğim gibi bu hadisin içerisinde açık bir şekilde beyan edilen suvar değildir. Dolayısıyla içtihat mahallindedir. Ben de kendi zannımla bunun haram olmayacağı kanaatindeyim. 3 demiş, Hanzala hocamız hakkında gelişmeler var mı? Allah bu Hanzala hocayı esaretten kurtarsın. Rabbim yardım etsin, sebat versin. Ona da beraberindeki tüm diğer kardeşlerimize de dualarımız onlarla. Allah Azze ve Celle sabır, sebat versin onlara. Allah bütün esir olan kardeşlerimizi kurtarsın. Şu anda herhangi bir gelişme yok. İddianame hazırlanıyor. Birkaç ayda hapiste görülüyor. Nasıl olur, nasıl biter? Kafirlerin siyasetine akıl sır ermez. Bir gün böyle, bir gün böyle. Onlar ne yapacakları belli olmaz. Kafalarına göre alırlar, kafalarına göre bırakırlar. Ne alırken delil var, ne bırakırken delilsizlik var. Yani canları istediğimi alıyorlar, canları istediğimi bırakıyorlar. Tabii Ebu Hanzal'ın bu son, hocamızın son alınma operasyonu biraz Gülen cemaatinin pisliği. Çünkü Gülen cemaatinden olan ve İstanbul terörle mücadelede görev yapan polislerden bir tanesi Van'a sürülmüştür. Van'a sürüldükten sonra Amerika'dan, Pensilvanya'dan aldığı talimatla beraber hükümeti El-Kaide'ye bağlamak. Önce Ebu Hanzala Hoca İHH'ya, İHH'dan da Tayyip Erdoğan'a bağlayıp hükümete El-Kaide yaftası vurmak adına Amerika'nın bu planı neticesinde, Fethullah Gülen cemaatinin bu planı neticesinde olan zavallı mustazaf Müslümanları olmuştur. Ecirleri Allah katındadır. Allah sabır versin, yardım etsin. Rabbim esaretten kurtarsın. Allah sizden de razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.